Tel Avivi Ben Gurion reptéren az izraeli miniszterelnök és az államfő fogadta az amerikai elnököt, aki napközben a háborús kabinett tagjaival és a Gázába hurcolt amerikai állampolgárságú túszok családjával is találkozott. Joe Biden hosszasan tárgyalt Benjamin Netanyahu kormányfővel. A miniszterelnök a következőket mondta. Elnök úr úgy fogalmazott, hogy a Hamász rosszabb, mint az iszlám állam. A német kancellár tegnap a nácikhoz hasonlította őket. Mindkét állítás igaz, és a civilizált világnak össze kell fognia, hogy legyőzzük őket. Izrael egységes ebben a küzdelemben. Közben az iráni külügyminiszter szerint az Izraellel szemben felállított ellenállási front megelőző akcióra készül. Úgy fogalmazott, hogy az ellenállás vezetői nem fogják megengedni, hogy a cionista rezsim bármilyen akciót megtegyen a gázai övezetben. Minden lehetőség nyitva áll, és nem lehetünk közömbösek a gázai nép ellen elkövetett háborús bűnökkel szemben. Hát Bideni kijelentések kapcsán azt tudom mondani, hogy ezek igazak, avval a fontos kiegészítéssel, hogy ahogyan a Hamas tevékenysége iszlám állam terror csoportjának a tevékenységéhez hasonlítható, úgy Izrael állam tevékenysége a dél-afrikai apartheid rendszerhez hasonlítható, és hogyha ezt a ekvivalenciát megtesszük, akkor nagyjából helyre is billene a mérleg. Hát igen, persze, hasonlítható, de... Mert felülmúlja, nyilván így is lehet, így is lehet, így is lehet, így is lehet, szoros a verseny. Hát igen, így is hozzá lehet állni Izraelhez, hogy Izrael tulajdonképpen olyasmi, mint a dél-afrikai apartheid rezsim. Nem az. De tudod, hát Európa, európai összevetésben, hogyha Európa az európai demokráciákhoz hasonlítjuk, akkor természetesen lehet ilyennek látni. De amint a Közel-Keletnek az összes többi rezsimjéhez hasonlítod, abban a pillanatban meg a legcivilizáltabb, a legdemokratikusabb, és nem is említhető egy lapon bármelyik másik közel-keleti vagy észak-afrikai országnak a vallásszabadságával az, amilyen vallásszabadságot a muzulmánok élveznek Izraelben. A muzulmánok Izraelben szabadon gyakorolhatják a vallásukat. Most ehhez képest keresztények, illetve muzulmánok, illetve zsidók, és főleg zsidók a Közel-Keleten sehol nem gyakorolhatják szabadon a vallásukat. A Egyiptomban még relatíve, meg Libanonban még relatíve gyakorolhatják a keresztények, a zsidók sehol, sehol a régióban. És most ebben az összevetésben, hogyha regionálisan nézed, hogy mekkora szabadságot élvezhetnek a vallási kisebbségek Izraelben, és mekkorát bárhol a Közel-Keleten, bárhol Észak-Afrikában, akkor azt fogod találni, hogy Izrael az a nyugati civilizációnak a kicsiny szigete abban a régióban. Természetesen lehet Európához hasonlítani, de amikor Európához hasonlítod, meg európai civilizált, békében élő államokhoz, meg nemzetekhez hasonlítod Izraelt, akkor valójában azt állítod, indirekt módon, hogy Izraelnek semmi keresni valója nincsen ott, abban a régióban, mert abban a régióban Izrael ezzel az apartheid berendezkedéssel tudja megőrizni a saját területi szuverenitását, kvázi Izrael legyen szíves takarodjon a földközi tenger mélyére, ahova Irán meg a többi muzulmán állam akarja beszorítani, vagy legyen szíves, adja fel Jeruzsálemet, és vonuljon vissza, és foglaljon országot valahol, ahol tud. A helyzet az, hogy Jeruzsálem nem azonos Izrael teljes területével, tehát így azért az elképzelhető egy olyan... Nem, de Jeruzsálem szervezte meg Izraelt, a zsidóknak a zsidó állam a siratófalhoz tartozik. Az Jeruzsálemhez tartozik, ez a probléma, az a templomhoz ez a tartozik. De ez a probléma, hogy három világvallás szentföldjéről beszélünk, és amikor arra hivatkozunk, hogy zsidó államra van szükség, mert sehol nincsen otthonunk, akkor hozzácsomagolom a Szentföld iránti igényt, és akkor ez már elválaszthatatlan, és így már nincsen béke. Zsidó állam létezhetne úgy, hogy nem, tudod, nem része Jeruzsálem. Nem értem, hogy nem ezt szeretnénk, csak valójában a kettőre való törekvés, az lassabban és több vérrel halad, csak mint tudod, az a helyzet, hogy így, hogy a zsidók uralják Jeruzsálemet, így a muzulmánok látogathatják a szikla mecsetet. Hogyha a muzulmánok uralnák Jeruzsálemet, a zsidók nem látogathatnák a siratófalat. Ez a helyzet. Ha megengeditek, akkor válaszolok. Egyrészt nem Európához hasonlítottam Izrael állam működését, hanem a Dél-Afrikai Köztársasághoz. Azt szerintem ez az összehasonlítás, ez minden tekintetben megállja a helyét. És Dél-Afrikát kifenyegeti? Csád, Vagy ki fenyegeti? Tehát a Dél-Afrika mielől, milyen fenyegetés elől menekült az apartheidbe? Mert Izrael, azt Izraelt kifejezetten fenyegeti az összes szomszédja. Az összes szomszédja. Oké. Szerintem próbáljunk haladni sorjában. Tehát először is az az összehasonlítás, hogy mi minősül apartheid rezsimnek, az egyébként 1983-ban Rómában ezt nagyjából kodifikálták, ennek meg van a maga definíciója, ennek Izrael minden kritériumát teljesíti. Ahogy egyébként a Dél-Afrikai Köztársaság is volt, ezt nem Európából vagy nem Európából nézzük, ezek egyszerű tények. Arra az érvelésedre, ami szerintem kétségtelenül igaz, tehát az kétségtelen, ezt szoktam is mondani, hogy abban a pillanatban, hogy Izraelben 24 órára csütörtököt mondanának a fegyverek, akkor nyilvánvalóan a 25. órában nem lenne Izrael. Ez kétségtelen. Ez viszont, mint de lenne, hiszen a fegyverek csütörtököt mondtak. Úgy értem, hogy eltakarítanák az ott élőket. Úgy értem. Uh-huh. Nem tudok ez ügybe pontosan. Palesztina lenne, nem Izrael, úgy értek. De az ő fegyvereik is Jordánia, vagy Irán, lehet választani. Vagy Egyiptom. Vagy Egyiptom. Vagy Libanon. Igen. Tehát, hogy lehet választani. Ettől függetlenül én úgy vagyok a etnikai tisztogatással, ugye általában, hogy nem tudom elfogadni, mint morális gyakorlatot. Én azt gondolom, hogy lennének alternatívája ennek a dolgnak, és önmagában, mint emberiség elleni bűncselekmény, önmagában szerintem vizsgálható és vizsgálandó. És nem fogom tudni elfogadni azt érvként, hogyha ezt nem ezt tesszük, akkor minket megölnek. Ugyanis nem tudom, próbáltak már mást? esetleg. Azt tudjuk, hogy amellett, hogy a vallásszabadságot említett, Izrael állam folyamatosan követel emberiség elleni bűncselekményeket, mind az erőszakos telepesítéssel, mind az elképesztő mennyiségű illegális bebörtönzéssel, mind ugye a gázai övezet blokkádjával, mind a West Bank. Na, most nézd, az a helyzet, hogy ez a terrorcselekmény, amit lezajlott, ez ugyanazt a mintázatot mutatja, mint a korábbi terrorcselekményeknek a tucatjai, amik Európa ellen zajlottak a 10-es években. A Bataclan ellen, vagy a brüsszeli terrortámadás, vagy akár a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen, akár a spanyolországi vonatrobbantás, számos Ariana Grande manchesteri koncertje, a cselekményt vallási fundamentalista muzulmán terroristák hajtották végre civilek ellen, nem muzulmán civilek ellen, nem volt konkrét célpontja, hanem bárki a hitetlenek közül elég jó áldozat volt, és nem volt semmilyen követelés. Vagyis volt egy követelés, de annyira nyilvánvaló a követelés, hogy soha nem fogalmazták meg. A követelés a kalifátus. A követelés a saria. A követelés, hogy az állam és az egyház szétválasztása, a szekularizáció, az ne legyen érvényben, és az iszlám jog legyen érvényben, és a követelés az a teokratikus állam, és ennél kevesebben nem érik be. Ezért nincs követelés. Ez nem az a fajta terrorizmus, ami a 20. században zajlott. Na most, amikor nem látod azt, de most is hogy ez nincs valójában... Követelés? Nincs. De nincs ám. De nincs ám. Tehát nem az történt, hogy ők elrabolták ezeket a zsidókat, és akkor azt mondják, hogy ők majd elengedik a zsidókat ebben és ebben az esetben, hanem az van, hogy ez, és tudod miért nincs követelés? Mert ezek nem a 20. századi értelemben vett terrorakciók, olyanok, amilyeneket a Meinhof csoport, vagy amilyeneket a Vörös Hadsereg frakció, vagy az ETA, vagy az IRA, vagy a bármelyik egyéb 20. századi terrorszervezet hajtott végre, hanem ez egy háború. Ez egy háború, méghozzá egy vallásháború az iszlám és a nem iszlám között. És hogyha te itt ebben a helyzetben ezt úgy akarod megérteni, hogy Izrael legyen szíves az apartheid rezsimet fölfüggeszteni, Izrael legyen szíves nem Dél-Afrika módjára működni, és akkor majd bizonyára béke lesz. akkor majd bizonyára hagynak minket Ariana Grande koncertre menni. Akkor majd bizonyára hagynak minket vonatozni Spanyolországban, és nem fogják ránk robbantani. Nem fognak hagyni minket. Izrael a mi háborunkat vívja a Közel-Keleten. És ezt a háborút nem fogjuk tudni megúszni. Nem lesz olyan egyszerű, hogy Izrael legyen szíves, fáradjon le a földközi tengernek a fenekére, és akkor mi végre békében fogyaszthatunk, mert itt Izraellel van a probléma. Nem Izraellel van a probléma, a te életmódoddal van a probléma, a szekularizációval van a probléma, a felvilágosodással van a probléma, azzal van a probléma, ahogyan mi élünk. És ez nem lesz megoldva attól, hogy Izrael nem lesz. Szerintem a jó példa és a jó analógia, senki nem gondolja, és soha senki is nem gondolta, hogy mondjuk a szélső baloldali terrorizmushoz, vagy Iránnak a nacionalista terrorizmusához ennek lenne köze, vagy akár természetesen hasonlítana. Teljesen nyugodt szíve gondom az, hogy a Hamasz az öldöklésen és a vérengzésen és a valódi terroron kívül más célt nem tud megfogalmazni magának. Ennyiben olyan, mint bármelyik ocsmány iszlám fundamentalista terrorszervezet. Ennyi. Viszont szerintem amiből ez jobban megérthető, vagy ami jobb analógia, az a szeptember 11, ugye erre hivatkoznak is, maga Biden is hivatkozik rá, sőt Netanyahu is hivatkozott rá, mint referenciális pont. Udvariasan be is szorozta. Igen. De talán ami a fontosabb, az a, és engem elsősorban ez a része érdekel jobban ennek a történetnek, maga a válaszreakció is, illetve a válaszreakciónak a várható következményei. Szerintem azt megítélni, hogy a Hamasz terrorcselekményei okék-e, az viszonylag egyszerű, nyilván nagyon nem. És szerintem az, hogy vannak iszlám fundamentalista állatok, akik valójában tényleg az életmondukat gyűlölik, meg a fejünket, meg mindent, ami ide hozzátartozik, szerintem ez ténykérdés. Tehát aki ezzel nem képes szembesülni, az nem ennek a világnak a tagja. Viszont 9-11-et azért tartom fontosnak, mert Amerikának egy elég hosszú iskola meg tanulás volt, aminek egyébként nagyjából most az elmúlt néhány évben lett vége, és egyébként a sajnálatos vége, vagy nem tudom, a sajnálatos, szerintem a mi régiónkra nézve talán sajnálatos vége, az a új amerikai izolacionizmusnak a kialakulása volt. Trumppal, de egyébként ennek Trump előtt is voltak már jelei, de kétségtelen, hogy Trump volt az, aki ennek kvázi így a szimbolikus jelöltje lett. Egyébként most, ha ebbe bele akarunk menni, akkor már előtte csak olyan jelöltet akartak megválasztani az amerikai választók, amelyik izolacionista politikát csinált. Aztán, hogy aztán elnökként nem azt csinált, az most egy másik kérdés. De visszatérve erre a történetre, Amerikának az a, és nincs a világon ember, aki ne értené azt a fájdalmat, és azt a mérhetetlen tragédiát, amit az amerikai nép szeptember 11-e után érzett. Nincs ember, akinek van szíve, vagy minimális empátiával rendelkezik, aki nem értené azt a tragédiát, amit a zsidó állampolgárai, meg az egész zsidó világközösség érzett a Hamasz terrortámadása után. Ez nem kérdés. Ami fontos, az az, hogy egyszer, nem egyszer, ezt nyilván emberi történetben százszor végigjátszottuk, de nem olyan rég, egészen pontosan és nagyítón is, meg ezerszer végigvesézett módon megnéztük, hogy azok a fajta válaszreakciók, amikor egy egyébként alapvetően nem túl demokratikus elnök kihasználja ezt a nemzeti gyászt arra, hogy tökéletesen eltolja a potmétert, és egészen brutális módon lépjen föl a civil lakosság ellen, hogy mik lettek ennek a hosszú távú következménye. Egyébként teszem hozzá, Izrael 75 éve tartó politikájának mik a következményei, tehát azért ennek az elemzése, vagy nem számba vétele, vagy az a fajta, hogy mondjam, az a fajta embertelenség, amivel teljesen természetet, amivel legitimáljuk azt, hogy fehér foszforral van a gázai civil lakosság megbombázva, arra hivatkozva, hogy ha ezt nem tennénk, akkor egészen biztosan másnap bele lenne Izrael sodorva a tengerbe, ami már csak azért is lenne meglepő, mert jelenleg a palesztinoknak gyakorlatilag erre semmilyen eszköze nincs. A izraeli hadsereg nagyjából önmagában a régióban bármelyikkel képes felvenni a versenyt. Ugye megjelent a legnagyobb amerikai csapásmérő eszköz, önmagában az a Ford csapásmérő flotta, amelyik ott jelentkezik, gyakorlatilag garancia arra, hogy semmilyen a régióban szereplő katonai hatalomnak esélye ne legyen beavatkozni. Viszont azok tények, hogy 1,1 millió ember evakuációját egy nap alatt víz és áram nélkül elrendelni, utána biztonságosnak kijelenteni útvonalakat, majd azokat megbombázni. De nem lehet ezt a háborút lefolytatni, mert nem egy hadsereg ellen zajlik az a helyzet. Ezek a terroristák elvegyülve a civil lakosságban, a civil lakosság védelmét élvezve, a civil lakosság védőernyője alatt bujkálnak. Nem lehet ellenük háborút folytatni, ilyen eszközökkel tudja Izrael megvédeni magát. És amikor arról beszélsz, hogy nincsen mentség az emberi jogok normáinak a felrúgására, persze, lehet ezt mondani, és értelmes dolog is ezt mondani, egy olyan országgal kapcsolatban, amelyik nem egy láthatatlan ellenség ellen harcol. De cinizmus nélkül kéretik megnevezni az alternatíváját ennek. Izrael nem a fasizmus mámoráért apartheid, hanem önmaga védelmében, és mert ez az egyetlen lehetősége arra, hogy az állampolgárainak a biztonságát garantálja. Az a helyzet, hogy hogy azokat a körülményeket garantálja, biztosítsa azokat a körülményeket, hogy az Szentföldön, Jeruzsálemben mindhárom nagy világvallás szent helyei látogathatóak legyenek. Mert abban a pillanatban, hogy Izrael a tengerfenekére kerül, és országot foglal az iszlám a Szentföldön, onnantól kezdve a keresztények szent helyei, hát félő, hogy nem lennének látogathatóak, a siratófal az meg biztos, hogy nem. Tehát erre az garantált, hogy nem. Szóval, hogy a helyzet az, hogy ez jelenleg egy olyan státusz, amelyben egy vallási konszenzus van annak a fényében, annak a szellemében, hogy mindhárom szent hely a Jézus Krisztusnak a sírja, a sziklamecset, ahonnan Mohamed a mennybe ugratott a lovával, illetve a templomnak a fala, a siratófal egyaránt látogatható legyen. És ezt a konszenzust jelenleg ez az izraeli apartheid rezsim védelmezi és biztosítja. Mi az alternatívája ennek? Bármi, ami rosszabb. És ebben a helyzetben Izraelt okolni, meg hibáztatni, anélkül, hogy megneveznénk az alternatíváját, hát legalábbis problémás. Akkor, hát ha ilyen problémás vagyok, akkor igyekszem válaszolni neked egész pontosan, csak előtte muszáj föltennem egy kérdést. Látszám, tehát legalábbis elméletben elképzelhetőnek tartod, hogy bármilyen társadalmi, tehát szociológiai eszközökkel lehessen együtt élni az emberi jogok betartásával a jelenlegi palesztin közösséggel, akár mondjuk egy 30 éves beavatkozási folyamat végén. Ez egy elméleti kérdés. Nem látom a lehetőséget, okay, és azért nem látom a lehetőséget, okay. Mert abban a pillanatban, hogy Yasser Arafat elkezdett egyezkedni Izraellel, és létrehozta a palesztin önkormányzatot, ami addig nem létezett, tehát önkormányzati jogot kaptak a palesztinok, abban a pillanatban annak az önkormányzatnak a kontrollját és uralmát egy az egyben átvette a Fatahtól a Hamasz. Abban a pillanatban. A Fatah abban a pillanatban elvesztette a palesztinok körében a legitimitását, hogy tárgyalóasztalhoz ült Izraellel. És ott bontott zászlót a Hamasz, és lépett a Fatah helyére. Na most ez a következménye annak, hogyha egy palesztin terrorszervezet kiegyezik Izraellel. Ennek a fényében azt kell, hogy mondjam, hogy nincs lehetőség megállapodni, mert abban a pillanatban az, akivel megállapodsz, illegitim lesz a palesztinok körében. Bár magával az értelmezéssel így nem tudok egyetérteni, de szerintem menjünk tovább, szerintem a Fatah nem itt vesztette el a legitimációját, és nem ebben a pillanatban, hanem azután, hogy miután ők teljesítették a feltételt, elfogadták Izrael államot, deklarálták, és letették a fegyvert. Ezek után is folytatódtak a civil lakosság elleni dolgok, és a civil lakosság azt gondolta, hogy úgy adtak nagyon fontos engedményeket, hogy nem kaptak érte semmit. Létrejött a palesztin önkormányzat. Szerintem ez a történelmi hűséghez hozzátartozik, de talán fontosabb és veszélyesebb és érdekesebb is, amit ettől függetlenül állítasz. Ugyanis ha azt gondoljuk, hogy nincs olyan társadalmi erő, mozgás, nincs olyan társadalmi megoldás, ami létrehozhatna egyáltalán elméletileg olyan helyzetet, hogy a palesztinok együtt lehessen élni, abból egy dolog, és csak egy dolog következik, a tökéletes népirtás. És meg... Robi, ez következik abban, amit mondasz, ezt én. Nagyon sajnálom. Tökéletes népirtás? Ki lettek írtva a palesztinok? Nem, de az, ha azt gondoljuk, nem. Robi, próbáld meg követni, kérlek a saját gondolatmenetedet. Ha azt gondoljuk, hogy van egy népcsoport, vonatkoztassunk el Izraeltől és Palesztinától, jó? Van egy A népcsoport, ennek altabb tagja B népcsoport, oké? És ha azt gondoljuk, hogy B népcsoporttal semmilyen módon nem lehet együtt élni, mert az folyamatosan és minden eszközzel A népcsoport életére fog törekedni, és ezen semmilyen módon nem lehet változtatni. De ezt nem gondoljuk, ez egy történelmi tapasztalat. Én ezt nem politikusként állítom, mint egy... Mint egy politikai, igaz, hogy a népirtás következik belőle, mert jöhet a kilakoltatás, következhet a nem békés, hanem ilyen jellemző együttélés, amit láttunk. Nem egy politikai statement, én ezt történészként mondom, mint egy történelmi tapasztalatot. Eddig a történelmi tapasztalat arra mutat, hogy nem lehet. De Robi, ez két különböző állítás. Tehát azt lehet állítani, hogy a történelmi tapasztalat alapján eddig erre nem találtunk megoldást, de van rá megoldás, ezért kérdeztem. Úgy legyen. Hát ennek a reményében... Ezt keresném ebben a beszélgetőt. Ennek a reményében... Állapodott meg annak idején Izrael a Fatahhal. Ennek a reményében kapott Yasser Arafat, a terrorista Yasser Arafat béke Nobel-díjat, annak a reményében, hogy lehet. És azóta a tapasztalat arra utalt, hogy nem lehet, mert abban a pillanatban Yasser Arafatot leváltják valakire, aki a Yasser Arafathoz képest terrorista. Abban a pillanatban Yasser Arafat nem eléggé terrorista, elkezd egyezkedni Izraellel, tárgyalóasztalhoz ül Izraellel, elfogadja az Izrael által felkínált önkormányzatiságot, rögtön illegitimé válik. Bár úgy legyen, bár a következő Arafat, a következő béke Nobel-díj meghozna a békét a Szentföldön. Következőt érdemes és fontos belátni. Ebben a régióban és ebben az országban, ami egyébként egy ország, tehát akár ilyen értelemben még polgárháború is beszélhetünk, ebben az országban Izrael dominanciája, hatalmi dominanciája, tehát ilyen módon cselekvő képesség, vagy változtatást elérő képesség, az jelentősen magasabb, mint a palesztinok. Jelentősen. Felfoghatatlanul sokkal többet tehetnek a változásért, vagy tehet a változásért az izraeli kormány, mint amit a palesztinok. Ez az egyik, ami fontos. A másik, hogy azért nagyon ide tartozik a történelmi hűséghez, hogy amikor a Fatahval való megállapodás megtörtént, utána az erőszakos betelepítések, az erőszakos bebörtönzés, a civil... A vadászat a terroristákra, igen. Nem. Én a civilek elhurcolásáról beszélek, az erőszakos területfoglalásról beszélek, a civil lakosság folyamatos vegzálásáról beszélek, a határozat nélküli bebörtönzésről beszélek, arról, hogy egy olyan országban beszélünk, ami gyakorlatilag egy nyitott börtön, ahol a rendőr nem véd téged, ahol a rendőrnek az elsődleges feladata a zsidó lakosságnak a védelme, ahol nem hogy másodrendű állampolgár vagy, hanem örökké az is maradsz, ahol a szabad közlekedéshez való jogod az teljesen el van véve tőled. Tehát amikor ezek a megállapodások voltak, akkor Izrael nem tartotta a megállapodáshoz magát. Még egyszer, én nem gondolom, és ez nagyon fontos, hogy a palesztin féllel könnyű lenne. Itt kinőtt a gyűlölet fája. Ezt elég sokáig, 75 évig növesztettük. Irdatlan mélyek, vastagok a gyökerei, és az égbe nyúlnak a koronái. Ez nem lesz könnyű megoldani ezt a helyzetet. De azért azt állítani, hogy itt van egy elvadult, állatias közösség, aki ellen gyakorlatilag a fehér foszfor az egyedüli megoldás. Mert minden más veszélyezteti Izrael. Nem a zsidó közösség. Nem a palesztinok. Hogy fejezem be kérlek, a életben maradását, az nettó embertelen, Hát, náci propaganda. Te igen, fajgyűlölettel vádolsz meg. Igen, nem, aztán az náci propaganda, náci propaganda, igen, fajgyűlölet, a palesztinok azok állatok. Ezt nem erről van szó. Az iszlám fundamentalizmus ahány felületen érintkezik bármilyen más vallású vagy kultúrájú civilizációs hátterű közösséggel, akár kisebbségként, akár szomszédként, ott fegyveres konfliktus elkerülhetetlen. Kínában ujguroknak hívják, Oroszországban csecseneknek hívják, Indiában pakisztániaknak hívják, Izraelben palesztinoknak hívják, a jelenség az ugyanaz. Nem a palesztinok az állatnépség, akikkel szemben én náci beszédet, nem náci beszédet tanúsítok, hanem az iszlámnak van egy fundamentalizmusa, ezt úgy hívják, hogy iszlamizmus. Nem a muszlim vallású emberekről beszélek. Nem az iszlámról, mint vallásról beszélek, hanem az iszlámról, mint politikai ideológiáról beszélek, és ez a kettő nem elidegeníthető, ez a kettő ez nem szétválasztható, mert az iszlámban nem zajlott le a szekularizáció, nem zajlott le a felvilágosodás, ennek megfelelően nincs szétválasztva az egyház és az állam, nincs szétválasztva a politika és a hitélet. Ennek megfelelően a Szentkönyv az alkotmánytervezet egyben, és ők elvárják, hogy alkotmánytervezet legyen, de mi a mi történelmi fejlődésünkkel, a felvilágosodásunkkal elvárjuk, hogy a világi törvényeinket betartsák, de ők nem akarják, ők a Szentkönyvet akarják alkotmánynak, és ez itt az igazi probléma, ez az ő problémájuk, és ebből fakad a konfliktus, és tudjuk, hogy a muzulmán emberek többsége nem ilyen, nem így gondolkodik, de sajnos az iszlám folyamatosan és bizony tömegesen, hiszen hát másfél milliárd emberről beszélünk, tehát ennek megfelelően, a számarányuknak megfelelően tömegesen termeli ki az iszlamistákat, azokat, akik a politikai iszlámnak az érvényesülését, az érvényesítését akarják kivívni, és bármi áron. És az iszlám kardja az ennek az eszköze. Ez a probléma. Ezzel szemben zajlik a háború, és ezt a háborút vívja Izrael. Azt a harcot vívja, ami a mi harcunk, és nem fogjuk tudni megúszni. Csak hogyha Izrael egy apartheid állam, amelyik alássa a világbékét. És semmi Izrael, nem állítottam. És Izrael miatt, Izrael az oka ennek a konfliktusnak, és Izraelnek másképp kéne politizálni, akkor béke lenne. Ez az én szememben, ez a tudomásul nem vétele a probléma mélységének és komplexitásának. A fundamentalista iszlámról van szó, arról a mecsetről, ami egyben pártház, arról az imámról, aki hitszónok, de egyben komisszár, arról a Koránról, ami szentkönyv, de egyben alkotmánytervezet. Erről van szó, ez az igazi probléma. És amikor ez Palesztinában üti fel a fejét, akkor én nem fajgyűlölő, palesztin gyűlölő vagyok, és amikor meg Indiában, akkor meg nem pakisztáni gyűlölő vagyok, és nem ujgur gyűlölő vagyok Kínában, és nem csecsen gyűlölő vagyok Oroszországban, hanem a probléma tüneteit, különböző tüneteit nem vagyok hajlandó, a probléma tényleges miben létének, vagy a probléma, nem vagyok hajlandó a tünetet betegségnek látni. Ezek itt és itt és itt és itt felütik a fejüket, mint tünetek. A probléma ennél mélyebb és összefüggőbb probléma. Na most a Stockholm-szindróma az abban áll, hogy mi nem akarjuk megvívni ezt a háborút. Nem akarunk berendezkedni a 20. századra egy olyan háborúra, amelyiket egy láthatatlan ellenség ellen vívunk, egy olyan ellenség ellen, amelyikkel nem lehet megállapodni, mert nem éri be kevesebbel, mint az iszlám joggal, a sariának az érvényesülésével, nem éri be kevesebbel, mint azzal, hogy tartsuk a ramadánt, meg zarándokoljunk Mekkába, és hogyha mi nem vagyunk hajlandóak, akkor vagy el kell minket üldözni, vagy meg kell minket ölni, vagy át kell minket téríteni, így vagy úgy. ehhez a háborúhoz nem fűlik a fogunk. És hogyha Izrael egy apartheid, és hogyha Izrael politikája a hibás, akkor talán megúszhatjuk ezt a háborút. Reménykednek a túszok, reménykednek a megfélemlített túszok Stockholmban 1973-ban, de nem fog menni. Az a helyzet, hogy ezeknek a terroristáknak nem az együttérzésünk, meg nem a szeretetünkkel, nem erre pályáznak. Nem erre pályáznak, az életmódunkra pályáznak, az életmódunkkal van a problémájuk. Nem fogjuk tudni megúszni ezt a harcot. Szuper. Az se baj, ha néha arra is reagálsz, amit én mondok, ugyanis én semmilyen szimpátiát nem fejeztem ki a terroristákkal szemben. Nem gondolom, hogy a terroristákkal szemben szimpátiát kéne bevetni. Majd a szimpátiától megváltoznak a terroristák. Szerintem a terroristákkal szemben gépfegyvereket kell bevetni, vagy célzott precíziós lövedékeket kell bevetni. Ez ügyben egyetértünk, és ez ügyben egyébként, hogy mondjam, az emberi jogi szempontokat bőven fölülírják a társadalmi károk, amiket ezek a potenciális csoportok okoznak. Szerintem ezek tiszta tények. Ne felejtsük el, hogy bár az analógia nem lesz pontos, ezt előre bocsájtom Robit, tehát hogy érzékelem én is az analógia pontatlanságai, de azért mégis nem baj, hogyha ezt most a szellemi homlokterünk elé vesszük, hogy Európában volt egy 30 éves háború, talán a legborzasztóbb háború volt Európában. Az egész annyira borzasztó volt, hogy utána gyakorlatilag egy teljesen új konstrukciót kellett kitalálni, gyakorlatilag ez lett a nemzetállamnak az őse. Annyira máshogy kellett újra szervezni a világot, akkora borzasztó sok volt a 30 éves háború Európa történetében, ami elsősorban egy vallási háború volt. Mindezt arra mondom, hogy itt nem arról van, tehát azt kell látni, hogy a vallási fundamentalizmus, amit te szerintem keresel, tehát a vallási fundamentalizmus az egy olyan elképesztő, destruktív erővé tudja kinőni magát, ami egészen különleges az emberi történelemben. Egyébként ennek nyilván az emberi pszichéhez van köze, tehát egyébként minden fanatikus szekta is ilyen a maga mikroközösségeiben, tehát most teljesen mindegy, hívhatja magát kereszténynek valamilyen pedofil amerikai gyilkos szekta, azért láttunk már egy pár ilyet, aki ott aztán városokat vesz be, tehát hogy itt alapvetően valamilyen pszichés defektus. Valamilyen pszichés alakzatról van szó, vagy valamilyen inkább pontosabban ideológiai alakzatról van szó. Én azt gondolom, hogy ezek ellen az ideológiai alakzatok ellen, ezek ellen mondjuk úgy, ezek ellen a kulturális sémák ellen, ezek ellen a kulturális harc az rettenetesen fontos. Szerintem, amit az Amerikai Egyesült Államok meg kellett, hogy tanuljon a saját bőrén, a saját válaszából, tehát az afganisztáni és iraki háborúból, hogy gyakorlatilag egy olyan mérleget kellett húzzon, hogy rosszabbul jött ki az egész dologból, mint ahogy belement. És egészen, itt mindig kétfajta kérdés van. Ez nagyjából nagyon sok helyen fölmerül ez a kérdés. Ha van egy olyan kulturális elem, amiről azt gondoljuk, hogy semmilyen módon nem lehet vele tárgyalni, beszélni, megváltoztatni, akkor az totális háború. És én nem félek ettől, Robi, tehát az félreértett, hogy nekem nem kell, hogy Izrael megvédjen ettől. Én azt gondolom, hogy a NATO rettenetesen erős. A szövetség szerintem Magyarország jó helyen van ebben a szövetségben, nem gondolom. A szekérrúdja kifelé áll belőle. Hát most ez a másik kérdés, de nem gondolom, hogy a NATO-nak komoly félnivalója van. Megjelenik egy ekkora amerikai csapásmérő egység, azt rögtön, hogy mondjam, ott az azért nagyjából az egy darab repülőgép anyahajó, az ott egész országokat tud földbe dönteni. Tehát nem gondolom, hogy Izraelnek ezt a funkciót be kéne látnia, vagy el kéne látnia, mert én valami habos-babos lelkületből csak így tudom a rettegésemet valahogy szublimálni. Viszont ha nem gondoljuk azt, hogy az iszlámmal való kulturális konfliktusunk, igazából nem az iszlámmal, még egyszer, és ezt szerintem nagyon pontosan mondtad is, a fundamentalizmussal való globális kulturális konfliktusunk nem oldható meg csak fegyveres módon, az katasztrófát jelent. Én ezt a katasztrófát elkerülném. Azt gondolom, hogy ez a kulturális háború, ez kulturális eszközökkel megoldható. Szerintem a neoliberalizmus legnagyobb tévedése, bukása és katasztrófája az volt, hogy ez Coca-Colával és Farmerrel, illetve Jó barátok sorozattal kívánták megoldani ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy erre nem volt annyira vevő a világnak. De akkor hogy? Hogyan? Kérlek szépen. Például avval, hogy egyenlő jogokért a kötelességeknek sokkal szélesebb körét nyittatom ki. Tehát az egyenlő jogokért cserébe nagyon komoly oktatási rendszert vezetek be, ami szekuláris oktatás, tudományos oktatás. Ugyanis azt történt... De ezt csak Európában tudod bevezetni. A muzulmán államokban nem tudod bevezetni, ott nem rendelkezhetsz, azt meg kell szállni hozzá. Tehát Európában bevezetheted, az Európában élő muszlimokra vonatkozóan. De legfeljebb ennyit tehetsz? Bocsánat, most mondjuk Speckó Gázáról beszéltem. Okay? De azért van egy csomó más lehetőségem is. Most abszolút csak Gáza járt a fejemben. Most, ha megengeded, maradnék ezen az elméleti szinten, aztán belemehetünk akár más konkrétumokba is. De hogy például, ezt egyébként teszem hozzá, Európában is van egy ilyen fundamentalizációs eltolódás, sőt Amerikában nagyon erőteljesen. Amerikában az elmúlt évben többször merült fel a állam és egyház szétválasztásának a megszüntetése. Bizony, a keresztény fundamentalizmus az egy válasz Amerikában erre. Igen, ezt szoktam mondani régen, hogy addig rettegünk az iszlámtól, míg a végén pontosan iszlámmá válunk, csak logót kell majd cserélni az egészen. De azért talán tudod, nem mindegy, hogyha lemész egy vallásnak a gyökeréhez, akkor ott mit találsz? Az iszlám kardját találod, vagy Jézus Krisztus vérző szívét? Ez talán nem mindegy. Érted? Mert azért... Valaki hallotta, aki iszlám hívő, neki a kardért többet, hogyha pedig egy keresztény ember, akkor neki világos, csak tudod, igen, de tudod azért, én nekem, hogyha vissza kell rettennem, akkor én a kartól víjokban vissza tudok rettenni, mint a Krisztus vérző szívétől. Tehát azért talán az sem teljesen mindegy, hogy mi van annak a vallásnak a mélyén, vagy amikor egy vallás megreformálja magát, és visszatér a gyökerekhez, milyen gyökerekhez tér vissza? Csak finoman utaltam erre. Szerintem most az tényleg nem lenne termékeny, elindulnánk ebbe a teológiai irányba, de azért azt muszáj erre megjegyeznem, hogy volt egy jelentős időszak az emberi történelemnek, amikor a iszlám régió volt a felvilágosodás és a tudás őrzésének a régiója. Gyakorlatilag a teljes görög filozófiát iszlám őrzéssel tudtuk megőrizni, és az iszlám volt a fény lángja, az értelem fényének a lángja a teljesen szétesett, elképesztően brutális, fundamentalista európai állapotokban ad egy. A iszlám egyébként elfogadja Jézust. Most teljesen minden, ne menjünk a teológiai gyökerekbe bele, szerintem azt jól tudjuk azonosítani, és ez egyébként a legtöbb iszlám ismerősöm is, aki elítéli a fundamentalistákat egyetért, hogy amennyire neked nincs közöd, mondjuk a Jézus nevében öldöklő, fanatikus, karizmatikus, egyházas, kattant emberkéknek valahol Virginia államban, úgy nincs köze nekik ehhez. Tehát, hogy amit keresünk, az nem ezekben a teológiai alakzatokban keresendő, hanem inkább magában a fundamentalizmusban, mint gyakorlatban. De tényleg még egyszer visszatérve. Kicsit, bocsánat, nagyon röviden, én aztán tényleg itt nézőként vagyok, hogy de tényleg ezt is akarom, hogy az ISIS-nek a támadásai során volt egy ilyen mozgalom, hogy not in my name, ha emlékeztek erre. És ugye ott iszlám hívő emberek. Izrael, van ilyen egyébként a zsidó közösségben is, a Sarah Schulman nagyon tudom ajánlani, egy fantasztikus író, a világ egyik legjobb írója, zsidó származású nő, ő szervezi a Not in my name mozgalmat. Ehhez hasonlókat egyébként Európában nem lehet tartani, ezeket mind a Nagy-Britániában, mind Franciaországban, mind Németországban betiltották. Én ezt igényelném a iszlám oldalról ismét. Tehát, hogy csak azért, hogy jobban szétválasztható legyen, hogy ne az legyen, hogy látod, amikor te kritikát fogalmazol meg, akkor a sajnos az örömünnepekről több hír jön, mint a Not in my name demózásáról. Tudod, Európa szerte. Európai, amerikai, kanadai diaszpórákban, és hát az iszlám világ széltében hosszában örömünnep, tudod, örömünnep lángjai gyúltak, halva azt, hogy a hitetlenek végre megfizettek. Hát persze, sok az elmebeteg, ez nem kérdés. És az elmebetegekre rá kell mutatni, hogy elmebetegek vagytok. Igen, és csak egyébként... tudod, ők a meghatározó, ők diktálják a diskurzust, ők azok, akik kimennek az utcára és ünnepelnek, és a Not in my name nem tudja ezt a diskurzust átvenni tőlük, visszavenni tőlük, nem tudja kiszorítani őket ebből, nem tudod, valójában ők adnak identitást az iszlám közegében is. Ez a nagyon-nagyon nagy baj, hogy ez a Nathin Maynem, ez egy kisebbség, és egy eléggé elszigetelt, marginális, megfélemlített kisebbség az iszlám közegén belül sajnos. Azért ez ügyben is bőven tudnál a komponálni. Egyébként most teszem hozzá, szerintem ezt a diskurzust nem ők drájvolják, hanem egyébként az izraeli narratíva érvényesül szinte kizárólag bármi ebben ellentétes narratívából, csak nagyon szélsőséges reakciók. Hát itt a mi civilizációban. Szűrődnek át. Itt. Igen, de az iszlám másfél milliárdos tömjénben meg nem. Most az megint egy másik kérdés, hogy hogyan lehetne nekiállni az iszlám szekularizációnak, és akkor majd tényleg beszéltünk erről is. De most tényleg visszatérve a konkrét jelenlegi narratívára, fogalmam sincs, hogy Jordániában mi a narratíva, el tudom képzelni egyébként, és azt is el tudom képzelni, hogy mennyire gyűlölöm minden egyes másodpercét ennek az elképzelt narratívának, ami nettó antiszemitizmus. Most úgy elképzeltem, de fogalmam sincs nyilván. Arról tudok referálni, amit én ismerek, az meg a nyugati narratíva. Itt azért egyértelműen teljes mértékben vitán és felvetésen kívüli Izraelnek bármilyen cselekedete, akár az elmúlt 75 évből, akár potenciális megoldásoknak a keresése, sőt ennek önmagában a felvetése is elég súlyosan kegyeletsértésnek, illetve egyebeknek tud minősülni most. Ettől függetlenül szerintem ezek fontos kérdések, mert lennének ezek az emberi értékek, amelyek mentén nem kéne elmenni. Egyébként teszem hozzá, főleg a konzervatívoknak nem, mert azoknak állítólag még gyökeresebbek ezek az értékei. Na visszatérve egyébként a szekularizációs folyamatra. Tehát szerintem a szekularizációs folyamat ott halt meg, vagy ott futott zátonyra, amikor az volt a neoliberális doktrína, hogy önmagában a fogyasztói társadalom szekularizál, ami egy hülyeség nyilván. Európát nem a fogyasztói társadalom szekularizálta, hanem egy iszonyatosan hosszú, majdnem, hogy 500 évig tartó, elsősorban filozófiai, ideológiai diskurzus, aki a értekezés az emberi értelemről elolvasta valaha, amiben a Descartes elvileg megszüli a felvilágosodásnak a legfontosabb gondolatait, az nyugodtan olvassa el, és azt fogja látni, ezek nagyon óvatos gondolatok, és nagyon messze vannak bármilyen valódi szekularizációtól. Első bátortalan lépések. Ezek 4-500 éves folyamatok, amelyeket nem a fogyasztói társadalom fogja. Ki lehet indulni a filozófiából, de szerintem a filozófia is már csak reagált erre. Valójában a kapitalizmus következménye egy polgárság volt, amely polgárság... Most Európáról beszélsz? Igen, Európáról. Okay. Amely polgárság magának a gazdasági hatalma mellé politikai jogokat követelt, és föl akarta váltani a születési előjogok rendszerét a gazdasági érvényesülésnek, a gazdasági erőhöz tartozó politikai érdekérvényesítésnek a struktúrájára, és ebből lett a polgári társadalom. És valójában ennek a filozófiai megalapozása volt az, amit az angol meg a francia felvilágosodás nagy teoretikusai elvégeztek, de az már csak az apró munka volt valójában. Itt arról van szó, hogy volt egy létrejött egy polgárság, és az a maga képére akarta formálni a társadalmat, és ez történt. A ideológia, ilyen értem, a ideológiai lagzatok, vagy a filozófia tudja megszűrni azokat a képeket, amelyekre egyáltalán lehet formálni. Nem csak, hogy az történik, hogy nem tudja önmagában egy társadalmi, akár ez ügyben egyébként nagyon nem vagyok marxista, ez egyébként, amit elmondta, ez egy vad marxista értelmezés, nem kéne ezt opponálnom, de most egyébként ez ügyben én nem értek egyet. Tehát én nem hiszek ebben a fajta léthatározza meg a tudatot gondolatiságban. Én inkább én ezt úgy látom, hogy a filozófia teremti meg azokat a képeket, amikre egyáltalán a polgárság vágyhatott. Te ezt nálam sokkal jobban tudod, melyik volt az angol uralkodó, akinek volt egy gyakorlatilag polgári pere, ahol gyakorlatilag polgári büntetőszék elé állították, és ki is végezték, és a védekezésének az volt az alapja, hogy én ugye Istentől származtatom, és a népfőségen keresztül gyakorlom a hatalmat. Most nem jut eszedbe, lényegtelen majd a hallgatók, illetve a nézők megkeresik, de hogy ez egy fontos alapja volt, hogy én ugye Istentől származtatom a saját hatalmamat és jogomat, magyarul én, mint személy, én képviselem a népet, magyarul engem a nép ilyen módon nem vihet... Mert nem népfelség, mert nem a néptől kaptam a hatalmamat, hanem Istentől, Isten veheti vissza, nem a nép. Így van. Csak akarom mondani, hogy akkor még mennyire erőteljes volt ez az ideológiai alakzat, és mennyire szükség volt a felvilágosodásnak arra a fajta filozófiai munkájára, hogy legyen egy másik ideológiai kép, ami mentén ezzel lehetett opponálni, és azt lehetett mondani, hogy nem származhat, ez egy teljesen filozófiai elter, nem származhat ilyen hatalom föntről, csak a népről alul, nem jöhet felülről, csak alulra. Ez egy teljesen ideológiai, filozófiai elter. Mivel hogy? És abban úgy tűnik, hogy keressük meg a konszenzusokat. Abban úgy tűnik, hogy azért legalább egyetértünk, hogy a politikai iszlámmal nincs békés együttélés. A fundamentalista iszlámmal. A politikai iszlámmal. Azzal az iszlámmal, amelyik a szent könyvet alkotmánytervezetté akarja tenni. Amelyik a sharia, amelyik nem akarja szétválasztani az államot és az egyházat. Amelyik kalifátust akar, amelyik Iránt üzemelteti, meg amelyik az ISIS-t üzemelteti. A Szaúd-Arábiáról beszélünk. Akár Szaúd-Arábiáról beszélünk, mert azért Szaúd-Arábia az nem igazi kalifátus, Szaúd-Arábia az egy vahabita arisztokrácia által vezetett, nem iszlám köztársaság, Iránról beszélünk, meg az iszlám államról beszélünk, meg Afganisztánról beszélünk. Egy picit új fejezetet nyitva, és ilyen szempontból ezt a fajta helyzetképelemzést, ezt egy picit hátrahagyva, most lépjünk el a cselekvés irányába, vagy lépjünk a megoldások irányába, és itt azt a felvetést, azt rakjuk ki az asztalra, hogy hogyan látjuk azt, hogy szekularizálható legyen az iszlám, vagy szekularizálhatók legyenek, így talán pontosabb, a fundamentalista a dzsihadista vagy harcoló szekták vagy egyházak. Nem őket kell szekularizálni. Harcoló fundamentalista terroristákat nem lehet szekularizálni. Őket vagy levadászni lehet, vagy bíróság elé állítani, vagy Guantanamo-ba zárni. Nagyjából ezt lehet velük csinálni. Egy civilizációt lehet felvilágosítani, és egy társadalmat lehet szekularizálni. Na most a helyzet az, hogy a nyugatnak nem megoldható képlet a 1,5 milliárd muzulmánnak Észak-Afrikában, meg a Dél-Kelet-Ázsiában, meg a Közel-Keleten való felvilágosítása. Nem megoldható képlet. Egyébként a nyugat rohamosan világosítja fel egyébként az iszlám tömböt. Popzenéjével, a tömegkultúrájával, a filmjeivel, a sorozataival, a reklámjaival, a fogyasztói szokásaival, a fogyasztási cikkeivel, mindezekkel. Ennek a nyomán nagy tömegben világosulnak fel muzulmánok, de azért létrejönnek ilyen Dubaj, meg The Line-szerű képződmények, ami nagyon ilyen Európa fertőzöttség. De igen, mert ebben a felvilágosodásban, vagy ebben a tömegkultúrában, a pornóban egyébként, meg az alkoholban egy csömört találnak, mert nem nehéz benne megcsömör lenni, és abból a csömörből, amikor kiózanodnak, amikor visszahőkölnek, amikor megundorodnak, amikor öklendeznek, mert már nem tudnak többet enni, mert már nem tudnak többet pornózni, mert már a fogyasztástól már hány ingerük van, akkor a fundamentalizmusba tántorodnak vissza. Ez történik, és ami minél jobban világosítjuk fel őket a tömegkultúránkkal, meg a pornónkkal, meg a feslett életmódunkkal, ahonnan ők nézik, annál nagyobb mértékben termeljük ki ennek az ellenmérgét, vagyis az iszlám fundamentalizmust, a dzsihadizmust magunk ellen. Tehát ez nagyon keményen kontraproduktív működés, még akkor is, ha 10 muzulmánból 6-ot felvilágosítunk, 3-at úgy hagyunk, de lesz köztük egy, amelyikből terroristát képezünk ilyen módon. És az az 1 a 10-ből, az pont elég lesz ahhoz, hogy tömegesen vadászanak le minket itt az életmódunkért. Hát Én úgy gondolom, hogy ezt a felvilágosítást, ezt a munkát, ezt nem lehet megúszni. Ki kell kényszeríteni a szekularizációnak a minimumát. Ki kell kényszeríteni a saját államainkban, nem a Közel-Keleten, nem Észak-Afrikában, nem Dél-Kelet-Ázsiában, hanem itt Európában ki kell kényszeríteni a világi törvények betartatását és érvényét. Nem szabad hagyni, hogy Európa államain belül az európai értékekkel és normákkal ellentétes, azokkal háborút vívó, azokat tagadó államok jöjjenek létre. Államok az államokon belül, mert ezek az államokon belül a háborúnak a garanciái, és tulajdonképpen Izraelt és Palesztinát fognak létrehozni Európából. Ami ma Izrael és Palesztina, hosszú távon az lesz Európa, ha nem sikerül az európai iszlámnak a szekularizációját kikényszeríteni. Ebben a pillanatban Szaúd-Arábiában megy egy rádióműsor, ugyanígy ülött 2-3 csávó, és ennek az mínusz egyszeresét üvöltözik éppen. Minket kell visszatéríteni, igaz? De nem a Jézus Krisztushoz, igen, csak a Mohamedhez. Igen, csak az van ám a nagy civilizációs eredményekkel, hogy visszafelé nem nagyon lehet belőle menni. Tehát aki átment a felvilágosodáson, azt nagyon nehéz már visszarángatni annak előtte. Magyarországon nem lehetne megcsinálni, régió egyetlen egy országával nem lehetne megcsinálni, hogy zökkenőmentesen visszavezessék egy akár keresztény fundamentalista állapotba. Az ügyben nincs kétségem, hogy hosszú alapos pszichés rásegítése ezt el lehetne érni, de azért látszódik, hogy ezek visszafelé nem nagyon járhatóak az utak, ezek a típusú fejlődések már csak ilyenek. De hogy válaszoljak? Szerintem az alapvető árulás és az alapvető tragédia az abban van, hogy a tömegmédia, a tömegfogyasztás, a tömegkultúra, a sorozatok világa, ennek semmi köze a felvilágosodáshoz, az a felvilágosodás elárulása. És egyébként erről te magad is nagyon sokat beszélsz, meg te is hozzá. Tehát ugye a felvilágosodás örökségének az egyik a legerőteljesebb elárulása volt a fogyasztói kapitalizmus, főleg a későkori kapitalizmus, ami elkezdte tudatosan ezoterizálni a embereket. Tudatosan elválasztani őket a racionális gondolkodástól, és kifejezetten kolonizálni, megszállni a tudatalanyjukat, megszállni a félelmeiket, megszállni a rettegéseiket, mind a 24 órás hírműsorok, mind a folyamatos reklámnak, a folyamatos marketingnek a világával. Ezért ezt hozta el a késői kapitalizmus. És amikor erről a fajta reprezentációról beszélsz, tehát igen, a Közel-Keletről, egy közel-keleti iszlám fundamentalista családba felnőtt gyerekről, aki előtt még ott lehetne az élet, belőlünk tényleg ez látszik. Ez viszont azt nagyon fontos megérteni, hogy ez nem a európai vagy a nyugati világ értékközösségének a csúcsa, hanem ez a legalja. Itt Európát és a nyugati világot nem a fogyasztói társadalom vitte, repítette oda, ahol van, hanem a kb. 500 éves harcunk, ideológiai harcunk a állami szintű fundamentalizmussal szemben, és a harc azért, hogy ne fogadjunk el tekintélyi érveket, tehát azért, mert Isten mondta, a papnak meg Isten mondta típusú érveket, ne fogadjunk el, hanem más módokon is keressünk igazságot. A polgári jogok kiharcolása, az az egész bonyolult jogi struktúra, amit keretet ad, ezek azok az értékek, amelyek ide neveltek minket, amelyek vonzó célponttá neveltek minket. Ezek lettek kikezdve, alámosva, elhazudva és korrodálva a fogyasztói kapitalizmus által. És ez lett lecserélve, tehát most mindig elve jövök, de nem tudok más mondani, Beethoven, meg Goethe lett lecserélve, meg Günther Grass lett lecserélve Coca-Cola-ra. Ezt egyébként 60-as évek óta üvöltözik az egész európai értelmiség ezügyben. De és tudod... amikor ha egy kultúrából csak ennyit látsz, akkor jogosan gondold azt, hogy ez a kultúra halálra van ítélve. A nagy tragédia az, hogy ebből, tehát abból, hogy a Coca-Cola, a pornó és a értelmetlen mondjuk celebkedés, trash reality-ben való szereplés, ez az értékhalmaza a nyugati közösségnek, abból, ha valaki csak ennyit lát, és ezt kipróbálja és elutasítja, és azt mondja, hogy atya úristen, ez egy borzasztó és élhetetlen élet, akkor milyen gyereket dob ki egyszer a fürdővízzel? Hát nyilván minden mást. Tehát ki fogja dobni vele a felvilágosodást, a jogállamiságot, a szekularizációt, a törvények közötti egyenlőséget, a békés megoldást, a diplomáciát, stb. Csak bejelentkezem abból a szaudi rádió műsorból, amit az előbb említettem, és ezek rettenetesen hangoznak számomra, ezek, amiket most felsorolt. Én tudod, akárhogy is, a mi életmódunkhoz a fogyasztás bizony hozzátartozik. És azért mi még szeretnénk fogyasztani, akkor is, ha amúgy a fogyasztói társadalomnak a kritikáját is szeretnénk elsajátítani, és azt is szeretnénk a fogyasztói kosarunkba behelyezni. Ez nem jelenti azt, hogy szeretnénk, hogyha ránk robbantanák TNT-vel a fogyasztói kosarunkat. Én például ma este szeretnék fogyasztani, ezután a rádióműsor után szeretnék elmenni a moziba, és megtekinteni Martin Scorsese-nek a Megfojtott virágok című filmjét. Ez az én fogyasztói kosaramban van. Érted? Nem így gondolom, hogy egy elátkozott dolog megnézni az új Scorsese filmet, és nem szeretném, hogyha rám robbantanák a mozitermet, mondván, hogy az én életmódom, ez a fogyasztói életmód, ez ellentétes a Isten által, vagy a felvilágosodás által, vagy a racionalizmus által, vagy a Denis Diderot által, vagy az enciklopédia által diktált magasztos elvekkel. Arról van szó, hogy önmagában a fogyasztói kosár világos, hogy a mi civilizációnk, igen, a felvilágosodás, igen, az enciklopédia oda vezetett minket, hogy jelenleg bizony a fogyasztói kosarunk a helyünkbe lép, az életünknek a helyébe lép, a személyünknek lett egy ilyen digitális vonalkódja, ami a mi fogyasztói kosarunk, ami minket bizony elszemélytelenít, de akárhogy is a jogunk, hogy meghatározzuk a saját fogyasztói kosarunkat, és hogy igenis el akarjuk fogyasztani, igényt formálunk a saját nagyon választékos fogyasztói igényeinkhez, mondjuk, vagy mások a nagyon proli fogyasztói igényeikhez, ez is egy szabadságjog, és a fundamentalista iszlám éppen ezt a szabadságjogot akarja tőlünk elperelni, hogy mi nekünk ne legyen más, legyen az Isten, az öt órai ima, meg a mekkai zarándoklat, meg a ramadán havi böjt. Szuper. De hála Istennek nettó idióták. Tehát, hogy most egyébként, amit példát felhoztál, ez talán, ha lehet, még jobban erősíti azt, amit én elmondtam. Tehát felhoztál egy olyan példát, hogy a kultúra fogyasztás az mennyire fontos neked. Csak egyet érteni tudok. Ezt tudnám a késői fogyasztói kapitalizmus rétege alatt lévő még régi reflexeink nyomának, vagy régi felvilágosodásbeli személyiségünk szellemképének mondani. Igen, még vannak bennünk ezek a furcsa szokások, hogy néha még kultúrát fogyasztunk, azt egyre nehezebb lesz, már könyvet megy, akkor a kutya nem olvas, hamarosan már Scorsese filmeket se forgat senki, ezért tudjuk, hova vezet a késői kapitalizmus. Ne tegyünk úgy, minthogyha a Scorsese az a fogyasztói társadalomnak lenne, a fogyasztói kapitalizmusnak lenne az érdeme. Viszont arra hívjuk fel a fegyelmet, hogy a fogyasztói kapitalizmus ellenében tudott ez a dolog létrejönni, hogy nagyon sok minden ilyen. És egyébként pontosan ezek a típusú alkotók, most Amerika más példa egyébként, tehát ennyiben pont a Scorsese nem jó példa, de mondjuk az olasz filmen, tehát nagyon sok ellenpéldát lehetne hozni. Ezek jellemzően ilyen full antikapitalista metódussal mentek, az állam például pénzeli, meg ilyen dolgokat csinál, tehát nem szabadna csinálni egy rendes kapitalista országnak. Jó, tehát hogy a iszlám fundamentalista meg azért is rád fogja robbantani a nyugodjál meg a házat, mert nem rossz irányba imádkoztál, vagy nem imádkoztál. Azért látni kell, hogy ezek szekták. A szektáknak a szabályai betarthatatlanok úgy vannak létrehozva, hogy bármikor bárki ellen kijátszhatóak legyenek. A nagy feladat ezeknek az európai mecseteknek a forgalmát, az európai mecseteknek a tevékenységét nagyon részletesen kontrollálni a titkos szolgálati szinten. Ez megkerülhetetlen. Nem szabad hagyni, hogy ezekből a mecsetekből pártházak legyenek, nem szabad hagyni, hogy ezekből az imámokból, ezekből a hitszónokokból, ezekből agitátorok, politikai agitátorok legyenek. És hogyha agitálnak, és politikai agitációt folytatnak, mint a féle pártvezérek, akkor nem lehet maradásuk Európában. Az van, hogy ki kell állnunk a saját értékeink mellett, mert az a civilizáció, amelyik nem tiszteli a saját értékeit, nem hisz a saját értékeiben, annak esélye sincs a fennmaradásra. Ez a rossz hír. Mondok egy nagyon fontos dolgot, mert azért erről nem beszéltem, és köszönöm, hogy szóba hoztad, mert így legalább van módom arról beszélni. Tehát, hogy beszéltem a palesztin néppel való szolidaritásomról, viszont arról nem beszéltem, hogy nyilván ezt most mindenki megpróbálja majd kihasználni, és nagyon-nagyon sok olyan szereplő van, aki nem jó indulatúan szeretné kihasználni ezeket az emberi érzéseket, és igen, például Európában és nyugaton is vannak kifejezetten erre játszó, alapvetően kattant, nettó, őrült iszlám dzsihadista fundamentalisták, akik pontosan ezt a fajta érzületet szeretnék kihasználni arra, hogy a nettó antiszemitizmusukat, vagy a nettó dzsihadista őrjöngésüket valahogy emberi jogi köntösbe álcázzák. Ez ellen természetesen minden módon fel kell lépni. Ezért csak ugye mindig van, tehát én azt a fajta hipokrita gyakorlatot szeretném eltüntetni, hogy nem lépünk fel ezek ellen a dolgok ellen, és nem lépünk fel például az emberi jogi bűncselekmények ellen. Ezt a fajta gyakorlatot rettenetesen be kéne tiltani. Egyébként én milyen egyetértek? Én a következő dolgot csinálnám, ezt sokszor el szoktam mondani, ez komoly. Én azt gondolom, hogy létre kell hozni az európai értéktárat. Most az más kérdés, hogy jelenleg Európa egy kekszről nem tud megállapodni, meg nincs is Európának feje. Megkérdezett ki Európa feje, 3-8 embert mond, mindegy. Orbán Viktor, jó, nagyon jó. Ez legalább egy helyes válasz. Na, tehát hogy létre kell hozni szerintem az európai értéktárat. Ezt egyébként, amikor alkották az Európai Uniót, úgy tűnt, hogy megvan, csak aztán egyesek belehazudták, hogy ez valójában a szabad piac. Ugye emlékszel meg a 2006-os, ezt azért végignéztük, meg végig is közvetítettük akkor, amikor ez a fajta értéktár, ez ki lett cserélve piactárra, és egy nagy szupermarket lett az egészből. Ennek lettek is következményei, szét is esett az egész, vagy legalábbis most eléggé nehezen menthetőnek tűnik. De létre kéne hozni ezt az értéktárat, és nagyon következetesen be kéne tartani. Európában mi azt gondoljuk, hogy neked nem tudja megmondani a Mohamed azt, hogy mi a törvény. Ezt tisztázni kéne azok az emberek, akik itt élnek. Hát ezek ezt nem tudják. Hát ezek mit hallgattak az elmúlt 30 évben? Ugye ez volt a neoliberális kurzus legnagyobb hazugsága, hogy itt multikulturalizmus van, ami azt jelenti, nem a multikulturalizmusról beszélek, hanem arról, hogy ők ezt hogyan magyarázták el. A multikulturalizmus az azt jelenti, hogy te hiszel az iszlámba, és ez tök rendben van. És akkor mondták, hogy és akkor kialakult egy olyan helyzet, hogy oké, nekem azt mondja Allah, hogy ezt meg ezt lehet csinálnom. És azt nem mondta el senki, hogy drága barátom, a multikulturalizmus az nálunk következőt jelenti. Amiben te hiszel ott a templomodba, azt mi esztétikailag értelmezzük, mint egy népviseleti műsort, mint egy folklórsót, jó? Olyan nagyon nem érdemes ezt komolyan venni, ugyanis abban a pillanatban, hogy ebbe az országba beléptél, itt van egy teljesen más szabályzó erő. Van egy másik Isten. És ez az Isten, az uralkodó Isten, ezt az Istent úgy hívják, hogy jogállamiság, barátom. És ezelől... Polgári törvénykönyv. És polgári törvénykönyv az Isten. Arra kell felesküdni. Én értem, hogy otthon a szabad... Ezt tagadják, azt mondják, hogy az a sátán könyve. Ők így viszonyulnak ehhez. Én értem, de mivel ezt az egész vitát a neoliberális kurzus nem volt hajlandó végigjátszani, csak elhazudozni. Ugye ők azt mondták, hogy nem, virágozzék minden virág. Bocs, nem tud a kettő egymás mellett virágozni. Vagy az egyik virágzik, vagy a másik. Aki emlékszik még arra az esetre, ezt ugye Zsizsek többször is elmondja, szerintem talán az egyik legjobb ilyen példázat erre, amikor női jogi szervezetek megmentettek egy, már nem tudom melyik, Albániában, vagy nem tudom honnan származott, nem tudom, most az etnikumokat nem fogom pontosan tudni, meg az országokat nem fogom majd pontosan tudni, de egy roma kislányt, akit hozzá akartak adni, mint egy 12 éves kislányt, hozzá akartak adni egy 60 éves emberkéhez, és ők kimentették valahogy, és megjelent, ez a Zsizseknek az egyik visszatérő sztoria, egy helyi emberi jogi képviselő, és elmondta, hogy ez az ő kultúrájuknak a része. Amire természetesen mi lett volna a normális válasz, ha létezik, nem a liberális kurzus, hanem egy valódi értéktel. Hogy nem az, hagyom. Az, hogy ez nem érdekes. Nem hagyom, nem engedem. Ez nem a kultúrád része, ez a barbárságod. Meg ez nem érdekes. A kultúrád az majd vasárnap lesz egy falufest, és ott lehet majd kapni tortillát, ott felmetsz. De ott sem az erőszakolás lesz a kultúrád, öreg. Ott felmetsz a színpadra, és eltáncolhatod. Énekeljél, táncolj. gondolják meg, kíváncsiak vagyunk a népviseletedre, de nem az erőszak kultúrán. De arra is, de azt is két hét múlva legyártja a Nike egyszerűbben és olcsóbban. De ugye ez nem lett ez tisztázva, hogy nem arról szól a multikulturalitás, hogy ezek az értékrendek egymás mellett megférnek. A liberalizmus, a politikai liberalizmus, nem a megvalósultról beszélek, az egy kressz. A liberális filozófia az egy kressz. Az önmagában nem értéket tartalmaz, hanem azt tudja megmondani, hogy eszmék, ideológiák hogyan képesek egymás között kommunikálni úgy, hogy lehetőleg ne robbanjunk egymásra. Ez a liberalizmus, vagy a liberális politikai filozófia legfontosabb értéke. Meg tudja mondani, hogy barátom, nagyon szép, hogy oda nézegetsz, meg ilyen szépeket gondolsz a világról, egészen addig, amíg nem próbál lerángatni rólam a pulcsit. A te képzeletbeli barátodnak a nevében. Na most ez a felvilágosítása az iszlámnak azért nagyon nehéz, mert mivel, hogy nem szekularizáltak a társadalmaik, nem zajlott le a felvilágosodás, nincs szétválasztva állam és egyház, ennek megfelelően nem lehet kiírni a szabad választást gyakorlatilag sehol. Törökország az egyetlen muzulmán többségű országban. Törökország az egyetlen kivétel, mert Törökországban lezajlott egy nagyon kemény szekularizációs folyamat, amit ugye az Atatürk végzett. De már Törökország visszaiszlamizálását nagy erőkkel folytatja Erdoğan. Persze. De nincsen egyéb olyan ország, és egyébként Törökországban is, az alkotmányba vele van írva, mert az Atatürk beleíratta, hogy amennyiben megnyeri a választást az iszlám párt, a hadseregnek azonnal át kell vennie a hatalmat. Tehát nem nyerhet az iszlám párt, ezt Atatürk jól látta. A iszlám közegben nem lehet kiírni a szabad választást sehol, mert azonnal nyer az iszlám párt, és azonnal eltörlik a szabad választást, és azonnal eltörlik a liberális demokráciát már csírájában, és kikiáltják az iszlám köztársaságot, a kalifátust. Ennek megfelelően kétféle rendszer van az iszlám tömbön belül, katonai diktatúra, illetve kalifátus, iszlám köztársaság. Nincs harmadik típusú rendszer. Nem, ez a demokrácia export, ez, hogy mi majd felvilágosítjuk az iszlámot, ez egy nagyon kedves és szép terv, és nagyon jól hangzik, de semmilyen példa és semmilyen tapasztalat nem mutatja azt, hogy ez lehetséges. Az Atatürknek volt egy kísérlete, és jelenleg ott tartunk, hogy a városi Törökország az nagyjából egészéből felvilágosult, a vidéki Törökország meg olyan szinten felvilágosult, mint Szíria lakossága. Magyarul rossz, nagyon bonyolult helyzetekre katasztrofális válaszokat adunk. Van ez a fajta felfogás a dolognak, amit elmondta, és ez szerintem nagyon fontos is, meg legitim is. De van tényleg még egy történet, és szeretném, ha ezt is egy picit megpiszkálnánk, meg megvizsgálnánk. Tényleg az, hogy hogyan kezelte Amerika a 9-11 utáni történetet, ez a fajta demokrácia bombázás. Tehát, hogy volt egy ilyen vágyunk, szerintem mindegyikünkben egyébként valahol, hogy a világ béke, és ennek volt is egy történelmi ablaka, amíg ezt meg lehetett volna csinálni. Volt egy jelentős idő, mint a 80-as évektől kezd, vagy a 90-es évektől inkább kezdve, mit tudom én, a 2000-es évek közepéig, amikor Amerika önmagában le tudta volna dominálni katonailag a világot. Ugye minden évvel játszották azt a katonai szimulációt, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadserege versus a világ. Csak nem kellett volna belehazadni a világnak a pofájába az atomfegyvereket, meg a kapcsolatot Osama Bin Ladennel, aztán rablóháborút indítani, aztán lebukni, aztán nem lemondani. Nagyban megtörtént az, amit aztán a Gyurcsány kicsiben megcsinált itthon. Az iráni tömegpusztító, vagy iraki tömegpusztító fegyverekre gondolom. Atomfegyverekre, meg vegyi fegyverekre. Mind a kettőt behazudták, és kiderült, hogy egyik sincs, és még csak arról se gondoskodtak, hogy oda csempészék, és aztán mutogassák, hogy itt van. Azért a Netanyahu is eszembe jut. Tehát, hogy azért Netanyahu is jusson eszünkbe ezügybe. De csak azt akarom mondani, hogy tényleg volt egy ilyen ablak, amikor ezt meg lehetett volna csinálni, gyakorlatilag ez egy megoldás lett volna, hogy Amerika egész egyszer katonailag elfoglalja a világot, vagy a világ nagy részét. Most hagyjuk ennek az életképességét, csak tartsatok velem egy pillanatra, szerintem meg valamennyire meg lehetett volna csinálni legalább, és akkor rendre lesz meg béke. Ugye most Az emberben volt egyfajta ilyen vágy, hogy hosszú távon Amerika katonai képességét és Európa, most mondjuk így, de rettetesen leegyszerűsítve ez is, kulturális fölényét mondjuk kihasználva, szépen bedaráljuk a világot, és akkor előbb-utóbb mindenhol hamburgok lesznek, meg Los Angeles. Hamburgerek. Igen. Tehát hogy volt egy ilyen, csak közben azért a történelmi gyakorlatunk, mondjuk 9-11 után, az azért nem ez volt, tehát amikor föl kellett volna mutatni ezt a magasrendű kultúrát, amihez neked fel kéne nőnöd, akkor azért ott nagyon gyorsan az lett, hogy hazudozunk, megtámadjuk a civil lakosságot, semmi, ha arról van szó, semmi nem állít meg minket a saját kapzsi olaj és energia érdekeink miatt. Kiderül, hogy a legfőbb értékünk, ami miatt az egész háborút kirobbantottuk, az nem a bosszúvágy volt a szeptember 10-i kapcsán, hanem az olajiség. Hatalomvágy, meg a vagyonosodása, tudod, a rabolt javak iránti vágy. Képzeld egy felvilágosodás előtti pszichéjű embert, amikor ezt egyszer összerakja a fejében, hogy nem is bosszúból csinálták ezt az egész, avval még tudna empatizálni, azt tudna mondani, hogy jó, oké, szemed, szemér, izé. Hanem nettó nem volt, kellett nekik az energiahordozó, meg a haverjuknak akartak építetni egy hatalmas utat. Igen, és fegyvereket akartak eladni. Uh-huh. Mert riordatlan jót, és hogy tehát ezek olyan elképesztő törések. A nyugat eljátszotta az erkölcsi fölényét. És ez a Dick Cheney-nek az ősbűne. Az a Dick Cheney volt az, aki meghekkelte szélhámos módjára a nyugatot, elhiteltelenítette. Igen, de a George W. Bush az valójában nem egy tényleges elnök volt. Az egy báb nem volt. Ő, az apja. Ja, hogy az apja. Ja. Jó, de hát az apja... Van ennek történelmi folyamatra. A Dick Cheneyhez képest egy államférfi volt. Hát igen, egyre rosszabb helyzet, ez így van. És hát a Donald Trumphoz képest meg a Dick Cheney volt. Pont ugye a múltkor volt egy ilyen összehasonlítás, az embernek úgy hiányzott egy Dick Cheney, komolyan a józan ész és a humanizmus hangját vélte felfedezni. Így van, tudunk még mélyebbre menni, fogunk is, nyilván. De szerintem ez egy nagyon fontos gondolathoz érkeztünk. Ezügyben talán egyfajta ilyen Jordan Petersonos gondolathoz is. Ugye a Petersonnak egy visszatérő alakzata az, hogyha rendet akarsz rakni a világban, akkor rakjál rendet a szobádban. Elég megvilágító erejű. Egyébként a viselkedés terápiából indul ki, tehát ez egy viselkedés terápiás módszer. Értjük. Nem a világban, az életedben. Értettem. Nem, először a világban akarsz rendet rakni, akkor kezd az országoddal, ugye ez a makró kifejezés. Kezd a ruháddal. A mikro az pedig az életed a szobáddal. Ja. Na, a mikróban. Most meg a füled. Elég árulkodó, ha valaki, tudod, évek óta törekszik, és még nem jutott el eddig az első lépésig. Szuper. Vagy mondjuk rosszabbodik. Szuper, azon mindenki, és hagyjuk a Petersont, ez szerintem egyébként egy pozitív gondolat, és egy jó irányba hat. Úgyhogy szerintem ezt most nyugodtan beemelhetjük, azért gondoltam, hogy Petersonos gondolatot hozok, egyszer már tegyek, mindig ugye szidom, legalább egyszer tegyek már egy ilyen gesztust is. Na, szóval ez úgy is induljunk. Igaz, hogyha szét akarod verni a világot, kezd a szobáddal. Tehát kinek kezd a szomszéd szobájával, azért a sajátoddal. Azért a legtöbb incel az a szobájáig is jut el, tehát avval a kezdés ott is fejezi be a világ szétverését. Hála Istennek. Na, visszatérve, tehát hogy én tényleg azt gondolom, hogy addig, amíg nem tudjuk helyre rakni az alapvető válságát az értéktárunknak, addig nem leszünk képesek arra, hogy domináns ideológiai erővé váljunk, és ilyen módon egyre jobban eszkalálni fogunk egy helyzetet, hiszen a technológiai fölény jelenleg legalábbis úgy néz ki, hogy nálunk van, és valószínűleg nálunk is lesz, még egy jó ideig, viszont nem tud nálunk lenni az ideológiai fölény. Meg az erkölcsi fölény. Az nálam ideológiai, ha nem baj, jó? Mindegy, most ez teljesen mindegy. Az egyikből azért jön a másik, ha jól végezzük a házit, akkor az egyikből azért jön a másik. Na, Tehát ha ezt nem tudjuk rendbe rakni, ezt a dolgot, akkor folyamatosan egyre rosszabbá és rosszabbá fogjuk tenni a helyzetet. Például csak, hogy azt az amerikai történetet befejezve, a 9-11-es történetet, aminek ugye az lett a vége, hogy nem volt olyan ország gyakorlatilag a világban, amelyik ne gyűlölte volna Amerikát egy időben nagyon. A gyűlölet különböző szintjén, tehát mondjuk egy német csak egy picit úgy megvetette az amcsikat. Volt, aki meg halálosan gyűlölte őket, de hogy ide azért sikerült elég gyorsan bekormányozni magukat, hogy ennek ugye az lett a vége, hogy az amerikaiak elkezdtek kivonulni a külpolitika színpadáról, aminek ugye az lett a vége, hogy azok a geopolitikai, regionális szereplők, akik csak erre vártak, ezek közül volt az első Oroszország, azért lehetne még tippelni, hogy kik vannak még olyan szereplők, akik nagyon, nagyon hegyezik már a későket. Benyomulnak a vákumba. Mondjuk Törökország, Irán, csak hogy most azért van egy pár szereplő, aki nagyon régóta vár egy nagy dobásra. Ők rögtön úgy érezték, hogy ha-ha-ha, eljött. Szerintem az amerikai izolacionista külpolitikai fordulatból elég gyorsan következett ez. Tehát, hogy mondjam, ha lehet, sikerült még egyen rosszabbá tenni nyilván a helyzetet. Most akkor abba is belemehetnénk, hogy egyébként mennyire iráni akció volt ez a Izrael elleni támadás. Szerintem egyébként valamennyire meglehetősen. Meglehetősen az volt. Na, tehát, hogy a szunnita terrorszervezettel hajtatták végre, nem a Hezbollahal, nem a síta szervezettel, hanem a szunnita szervezettel. Hogyne, és egyértelműen ugye a Szaúd-Arábiai megállapodás indikálta ezt a dolgot. Hát elkezdődött egy olyan közeledés Szaúd-Arábia meg Izrael között az Egyesült Államok védőszárnyai alatt, amit Irán nem nézhetett tétlenül. És ha síta szervezettel hajtja végre az akciót, nem tudott volna olyan módon éket verni Szaúd-Arábia meg Izrael közé, mint amikor a Hamas követi el ezt. Így van. Így van. Egyébként játékelméletileg ez egy olyan típusú provokáció volt, ami egyébként a Putyin csinált hasonló. Tehát Putyin is mindig provokált, mert hogy azt gondolta, hogy ha az ellenfél reagál vagy túlreagál, akkor is nyer, ha meg nem reagál, akkor is nyer. És ez is egy ilyen történet volt, itt ugye a Mossad egyetlen egy dolgot nem tud, hogy valójában mi a Gázában mondjuk a palesztinoknak a valódi állapot, a Hamasz támogatását illetően. Mert ez ugye nagyon változik. Van, amikor nem akkora támogatás, van, amikor elég nagy, sötör, de ezt nem tudják, mert nincsenek ott a kvázi ilyen módon a néplélekben, mert ezt nem lehet csak úgy kialakítani. Na mindegy. Minden esetre, tehát azt csak annyit szeretnék az egészből kihozni, hogy elnézést, hogy ennyire félretoltam most a témát. De hogyha nem mentjük meg a saját értéktárunkat, és ezt nem állítjuk vissza, akkor csak egyre rosszabbá és rosszabbá tesszük a helyzetet. És az értéktár visszaállításának a kulcsa, kettő dolog, feladása a vallási fundamentalizmussal való romanticizálásnak, aminek ugye most nagyon nagy divatja van Európában és Amerikában is, mondjuk a keresztény konzervatív kurzusokkal, meg a mindent összekenünk ebben a fajta dologgal, és feladása annak, amit a felvilágosodásnak köszönhetünk, és a másik a fogyasztói kapitalizmus radikális újragondolása. Ezek nélkül ez a helyzet megoldható. Nem fogjuk tudni olyan módon a keresztény fundamentalizmust mi már elsajátítani, amilyen az iszlamizmus. Mert itt már lezajlott a felvilágosodás. Már ebből visszatérni oda már olyan módon nem fog menni. Legfeljebb az erőlködve demózhatjuk azt, hogy mi is olyan fundamentalisták vagyunk, mi is olyan megszállottak vagyunk. Nem, az már nem fog menni. Nem fogunk tudni visszamenni a felvilágosodás előttre, nem fogunk tudni visszautazni az időben, meg visszautazni az eszmeidőben. Pont ezt mondtam, igen, és ugyanezt gondolom. Tehát itt már nem lesznek hamisok, itt senki nem fogja a jóisten kedvére a mobiltelefonját lerakni. Ez teljesen nyilvánvaló. Igen. Ez teljesen nyilvánvaló. Viszont azért azt lássuk be, hogy ebből, ha ezt csak így hagyjuk, ahogy most van, két dolog következik, ha ez így marad. Az egyik az, hogy hipokriták vagyunk. Mert miért van az, hogy a muszlim nem hihet, tehát hogy a muszlim nem hiheti el, amit az Allah mond neki. Elhiheti, csak vallásként kéne kezelni, hát, nem politikaként. Tudod, ez a megkülönböztetés, hogy ez az, amikor a politikában elkezd egyébként a keresztény fundamentalizmusnak bizonyos dolgai beszivárogni, akkor nem jönnek elő ezek az értéktárak. Tehát érted, hogy mi a probléma ezzel a fajta hipokritasággal. Tehát erre mondom azt, hogy ez egyszerű a megoldás. Ugyanúgy a cigarettákra ki van írva ez a figyelmeztető szöveg, úgy kéne mindent templomra ezt kírni egyébként, hogy a kedves idelátogató legyen tisztában avval, hogy ami az itt elhangzó dolgoknak semmilyen valóság alapja nem, nem valóság alapja, nem valóság alapja nincs. Nem az életet szervezi ezen a világon, hanem a lelkiséget, a belső, meg a transzcendenciát a túlvilágon. A belső világgal kommunikál, a lelkiismereti világgal kommunikál, illetve a túlvilággal kommunikál. Nem az a dolga, hogy az evilági életet szervezze, mert arra az emberi és polgári jogok nyilatkozata a jogosult. És ebben a vonatkozásban kell egy éles határt húzni a fundamentalizmus meg a polgári társadalmak erkölcse között. Ez egy kettős erkölcs. Van egy evilági, meg egy túlvilági. És a dolgunk, hogy az evilágit a túlvilágihoz igazítsuk, de nem megfeleltessük egy az egyben. Mert nem teokráciában akarunk élni. Tudnék feled erről vitatkozni, de most azért nem teszem, mert nagyon-nagyon nagy részt. Gyakorlati értelemben egyetértünk, és avval már én bőven együtt tudnék élni, hogyha csak azt írnánk ki, hogy amit itt most hallani fogsz, az semmilyen módon nem írja le azt, meg nem szabályozza azt, hogy mi, mint társadalom, hogyan fogunk egymással élni. Teljesen mindegy, hogy te mit gondolsz a homoszexualitásról, egy olyan társadalomba iratkoztál be, ahol a homoszexualitások elleni... Ahol azt teszel a testeddel, amit te akarsz. Így van. Ennyi? Így van. Ennyi? És van ilyen, hogy gyűlölet bűncselekmény, uh-huh. És ha pusztán mondjuk esztétikai, vagy elméleti, vagy ideológiai ellenérzésedre, cselekvésre váltod annak konkrét Máshogy fogjuk büntetni. Hogyha megversz valakit, és elveszed a mobiltelefonját, akkor kapsz 2 évet. Ha agyonvered úgy, hogy megrokkan, akkor kapsz 8 évet. Ha azért vered meg a bőrszínéért, vagy a szexuális hajlamáért, 15-öt kapsz, öreg. Így próbálkozzál. És lehet, hogy neked azt mondta a okos bácsi a nagyon okos könyvből, amit a nagyon okos űrhajóról hoztak neki. És vastag volt, és régen írták. Vastag volt, és nagyon régen írták, és csak különleges kövekkel lehet elolvasni. Ugye, hogy mindenféle vallásokat összevegyítsük egy másra. Adam Smith, vagy John Smith, nem tudom milyen Smith. Egyébként, hogy még egy kicsit rakjak a tűzre. Most nem a konszenzust keressük, most a konfliktust. Én nem hiszek abban, hogy minden vallás, mert én valahogy azt hallom ki abból, amit mondasz, hogy minden vallás tulajdonképpen egy egyenlő megítélés alá kell, hogy essen, és hogy nincsenek magasabb rendű vallási képzetek, vagy nincsenek magasabb rendű vallási tanok, vagy magasabb rendű világnézetek és alacsonyabb rendű világnézetek, nem gondolom úgy, hogy Kukulkán Istennek feláldozott szűzlányoknak a kultusza az egyenértékű lenne a Jézus Krisztusnak a kultuszával, vagy egyenértékű lenne a buddhizmussal, vagy a hinduizmussal. Nem gondolom, hogy a minden vallás egyenlően jó vagy rossz lenne. Igenis azt gondolom, hogy vannak magasabb rendű világnézetek és kevésbé magas rendű világnézetek, de ez a vallásszabadság meg a polgári értékrend vonatkozásában nem szabad, hogy bármilyen jelentőséget kapjon. De attól még én mégiscsak azt gondolom, úgy a vallásokról, nem az életről itt Európában, vagy a Közel-Keleten, hanem a vallásokról, hogy nem gondolom, hogy mindegyik egyforma lenne, vagy egyenlő lenne. Ez butaság is lenne gondolni. Tehát, hogy... Akkor nem így, sikerült raknom a tűzre. Hogyha ez így hangzott, akkor valamit nem jól fejeztem ki. Nyilvánvalóan vannak különbségek, és nyilván egyébként vannak szerintem a legfontosabb elválasztás az az, hogy nem csinálunk belőle emberek közötti cselekvési vagy együttélési szabályt, és nem lehet ez a szabályzó. Szerintem ez a legfontosabb, praktikus. Tehát simán konzekvencia etikai szempontból ez a legfontosabb szabály. Ettől függetlenül. Nyilván egyébként lehet morális különbségeket is megkülönböztetni különböző egyházi tanítások között. Szerintem ez egy jó vita. Csak mi egy olyan társadalmat találtunk ki, ahol a morál, tehát a morál határozza meg a jogállamiságot, és a morál, tehát a moralitás szabályai, vagy üzei, azok folyamatosan változásban vannak, és egy folyamatos diskurzus folyamán alakulnak ki, és nem úgy, hogy Pista bácsi ezt olvasta tegnap a könyvébe. Ugye? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos különbség, ezért van az, hogy képesek vagyunk fluidan, egyre bonyolultabb és egyre nüanszosabb morális egyre ítélet. Elkárhozottabb módon, csak, megint csak áthallatszódom a Szaúdi Rádióból. Világos, csak most tök őszintén, ők ezt nem gondolják rólunk. Az van, ők hogy mi üdvöt szeretnénk a túlvilágon, és egyenlő jogokat ezen a világon, és szabadságot ezen a világon, a szabad akaratunkhoz, a szabad döntésünkhöz. És ez két könyvelés. Ők meg azt mondják, hogy nincs két könyvelés, ez egyetlen könyvelés. Ez a döntő különbség. Ez a döntő különbség. Visszatérve, szerintem a szaudiak sem, a szaudiak mindent elsőhet, most nyilván, most kérem, hogy mindenki értse, hogy az oszi is, amit mond, meg én is, amit mondok, ezek elképesztő, pontatlan kötszurkálások. Fogalmunk sincs, hogy milyenek a szaudiak. Valamit mondunk. Az az én szaudi rádió műsorom. Így van, ez meg az én elképzelt szaudi barátom. Az én elképzelt szaudi barátom, annyit elsőhet, tehát ő avval egyetért, hogy a Coca-Cola irdatlan jó, a Lamborghini retteltesen jó, és tehát, hogy ő ezt... És ami ennél jobb, az a próféta. Így van, de egyébként a próféta is le van tojva valahol. Ugye ez egy praktikus próféta. Gyakorlatilag, ahogy ő értelmezi még egyszer, a prófétának, hogy mondjam, van 7-8 mozgásgyakorlat, testmozgásgyakorlat, hogy amit ha kipipálsz, akkor dán. Ha ezt megcsinál, megfelelő irányba, megfelelő módon mozgatod a tested, akkor ez gyakorlatilag el van végezve a meló. Ez volt a fontos tulajdonképpen. És lehet hajtani tovább a Lamborghini. Igen, és mind a két világ, és fontos, mind a két világból ki lehet szedni a legjobbat. Igen, mert a judaizmus az ugyanilyen módon lekorlátozta, meghatározta a cselekvést, és ez a cselekvés a helyes cselekvés, aminek Allah örül. Ez átvette a judaizmusból. A kereszténység az meg kőkeményen térít, azt meg átvette a kereszténységből. Ugye a kereszténység nem határozza meg az életgyakorlatot, de kőkeményen térít. A judaizmus nem térít, de meghatározza az életgyakorlatot. Jött Mohamed, a politikus, és azt mondta, hogy ebből kérem ezt, ebből megkérem ezt, és ezt összecsomagolom. És ez lesz a nyerő ideológia. Íme. És ilyen értelemben a Mohamed, bármilyen furán hangzik, 1500 évvel korábban a modern politikusokat, a modern politikai ideológiákat előlegezte az iszlámmal. Arról nem beszélve, hogy ugye most hagyjuk egyébként, de tényleg van egy ilyen lelki, vagy egy pszichés alakzatban egy különbség, hogy a kereszténységben a lényeges dolgok azok benne történnek a fejedbe, ugye ez is a probléma. Lelkedbe. Értettem. Próbáltam gonosz pszichédbe. Legyen a konszenzus az, hogy a pszichédbe. Az agyadba. Csak azért mondom, hogy láthatatlan módon, jó? Tehát, hogy láthatatlan, nem lát sem, hogy valaki mond magáról, ugye ez az emberi észlelésnek a legrémítőbb dolga, hogy a másik azt mondhat magáról, hogy benne mi történik, amit akar, és semmilyen módon nem fogod tudni ezt ellenőrizni. Bár nem messziről jött. Igen, na hát arról meg nem is beszél. Na, és ugye itt a legfontosabb dolgok a másikba bent történnek, amihez gyakorlatilag nulla hozzáférésed van, és ki kell, hogy alakuljon egyfajta bizalom, hogy én megbízok abba, hogy hogy tisztességesen fogsz eljárni velem, és szerintem ez egy nagyon specifikus mozgatórugója ennek az ideológián. Nekem van egy ilyen nagy hagyma érzésem, hogy itt, ami kicsiben zajlódik, nem is kicsi az Izrael és Palesztina között, de tudod, a bölcsője legalábbis a valláskultúrának, ha a szelleminek nem is feltétlenül, mert az északabbra és egyben keletebbre van. Ugyanez történik nagyban az egész régióban. Én azt gondolom, hogy ahogy ott megsértik egymás területi jogait, úgy sértettük meg mi is több alkalommal, mondjuk olajérdekből a mellettük élőkét, ahogy az történik, ugyanez kihúzódik Európában, egyre lassabban, egyre kisebb mértékben, de tényleg olyan, mintha az lenne most a dobogó szíve, még most is annak, hogy mi a világnak a jövője. Azt viszont nem gondolom, hogy én hozzáteszek valamit azzal, hogy megvitatom. Tudod, én nagyon szomorú vagyok, de egyszerűen nem tudom azt érezni, és nem nyugtat meg, hogyha beszélek róla, akkor majd másképp lesz. Így nem kell kiventilálnom azt, hogy lett volna jó, meg mit kellene tennünk, meg ki kezdte. Én kételkedem abban, hogy sok évtizednél előbb ez befejeződne. Én az afgán nőknek, meg az iráni ellenállóknak, és bármilyen emberi jogoknak az organikus kibontakozásának örülök, és abban látom a lehetőséget, de azt gondolom, hogy vagy nem akarok úgy csinálni, mintha tudnám, hogy minden nemű felgyorsítása ennek a folyamatnak kevesebb erőszakot szül, vagy pedig többet. Ez az, amiről fogalmam sincsen, és ezért nehéz megszólalnom ebben a témában. Ha megengedsz egy ilyen zárszót tőlem is, szerintem egyébként nagyjából ez a legtisztességesebb, meg a legtöbb, ami mondható. Nyilván nekem is ez lett volna a legkényelmesebb, csak az ember azért csak szereti rákenni magát erre a témára, meg csak meghalni ezen a hegyen, ha már itt szembe jött. De tényleg egyébként valójában az van, hogy itt valami olyan elképesztő, speciálisan bonyolult, átkozott pokol jött létre, amiről fogalmam sincs, hogy hogyan lehet kimászni. És aki hirtelen nagyon gyors válaszokat tud adni, avval kérlek, hogy legyetek nagyon óvatosak. Ez talán az egyik legbonyolultabb kérdés, amivel valaha szembesültünk. Fogalmam sincs, hogy lehetne ebből kimászni. Emellett azért nem nézem tétlen, hogy addig, amíg kimászunk belőle, addig mit művelünk egymással.